www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki przedstawi jutro długofalowy plan walki z koronawirusem. Katowice uruchomiły świąteczną bazę przedsiębiorców. Francuski rząd rozwiązał największe stowarzyszenie deklarujące walkę z islamofobią. Jutro przed południem premier przedstawi długofalowy plan walki z koronawirusem, zapowiedział rzecznik rządu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano prawie 22,5 tysiąca przypadków zakażeń. Zmarło 626 osób. Dziś premier prowadził rozmowy, które doprecyzowały kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19. Chodzi o to, jak można usłyszeć od przedstawicieli rządu, by wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli, co nas czeka. W pierwszej kolejności otwarte zostaną sklepy meblowe, później będą znoszone regulacje w gastronomii, mówił rano w Polskim Radiu wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Są branże, które są szczególnie tutaj narażone i tą branżą na pewno jest gastronomia, jak również kwestia handlu. W tym przypadku jeżeli są czynne markety budowlane, to myślę, że też sklepy meblowe będą otwarte. Wiceminister przypomniał również, że rząd udziela szerokiego wsparcia firmom, które ucierpiały wskutek wprowadzenia restrykcji i zamknięcia części branż. Polskie firmy mogą korzystać z mechanizmów chroniących miejsca pracy oraz zapomóg i pożyczek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 1000 wniosków do sanepidu o ukaranie za nieprzestrzeganie kwarantanny wysłała policja w Małopolsce. Osobom, które rażąco naruszyły zasady izolacji, grożą kary do 30 tysięcy złotych. Tylko w środę w Tarnowie mundurowi nie zastali co 60 osoby objętej nakazem sanepidu. Podobną sytuację odnotowano w Krakowie, gdzie na 8 tysięcy izolowanych podczas wizyty policji w domach nie było 80 osób, mówi Sebastian Glań z małopolskiej policji. Osoby idą na przykład do sklepu i mogą narażać innych. My w takich sprawach nawet analizowaliśmy monitoring, żeby to potwierdzić. To jest później dowodem w sprawie o wykroczenie. Sąd może tu nałożyć grzywnę do 5000 zł. Takich wniosków skierowaliśmy już kilka tysięcy do sądów. W takich rażących sprawach, jeśli ktoś na przykład dwukrotnie łamie zasadę albo właśnie no bezczelnie idzie do sklepu, naraża innych, powiadamiamy sanepid. Ta kara pieniężna nałożona decyzją sanepidu może wynieść już od 5 do 30 tysięcy złotych. W regionie każdego dnia sprawdzanych jest około 30 tysięcy osób, które ze względów epidemicznych powinny przebywać w domach. Średnio zasady kwarantanny łamie 1% sprawdzanych. Urząd Miasta w Katowicach uruchomił świąteczną bazę przedsiębiorców. Można tam znaleźć ofertę lokalnych firm, których wyroby związane z okresem Bożego Narodzenia. To odpowiedź na pandemię koronawirusa i odwoływane jarmarki. Jak mówi Ewa Lipka, rzeczniczka katowickiego magistratu, to też forma wsparcia dla lokalnych firm. W tym miejscu będziemy gromadzić oferty lokalnych przedsiębiorców, zarówno rękodzieło, wyroby artystyczne, ale również to wszystko, co może stanąć na naszych świątecznych stołach. To wszystko będzie gromadzone w specjalnej bazie dostępnej na stronie koronawirus.katowice.eu. Katowicka Świąteczna Baza Przedsiębiorców działa od dziś. Francuski rząd podjął decyzję o rozwiązaniu kolektywu przeciw islamofobii, największego stowarzyszenia deklarującego walkę z islamofobią w tym kraju. Rząd zarzuca mu wspomaganie islamistów i powielanie antyrepublikańskiej propagandy. Apele w sprawie rozwiązania organizacji pojawiły się w mediach społecznościowych po zabójstwie nauczyciela Samuela Patego. O rozwiązaniu kolektywu przeciwko islamofobii poinformował na Twitterze francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Wskazał, że decyzję w tej sprawie podjęli w czwartek prezydent Francji oraz premier. Rząd uległ naciskom skrajnej prawicy, napisał kolektyw w mediach społecznościowych. Prezes organizacji oświadczył, że decyzja ta nic nie zmieni, ponieważ stowarzyszenie przeniosło wcześniej swoją siedzibę za granicę. Kolektyw przeciwko islamofobii składał się m.in. z prawników i psychologów, którzy twierdzili, że ich celem jest wspieranie prześladowanych muzułmanów. Stowarzyszenie było w przeszłości krytykowane za powiązania z Bractwem Muzułmańskim. W 2019 roku kolektyw zorganizował wielotysięczną demonstrację na ulicach Paryża, w której wzięli udział islamiści. Oburzenie opinii publicznej wywołał także fakt, że stowarzyszenie miało kontakt z ojcem uczennicy, który nękał nauczyciela Samuela Patiego, brutalnie zamordowanego przez islamskiego zamachowca kilka dni później. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem nawierzchni w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do jutra do 8. Synoptycy przewidują, że w nocy w tych regionach nawierzchnia dróg i chodników mokra po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu będzie zamarzać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na set DJ-ski w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i występuję i nagrywam pod szyldem Holiday 80 i Lastrobots. Znany jestem też pod pseudonimem Bert. Lubię eklektyczne granie, więc dziś pojawią się, jak zazwyczaj, różne gatunki muzyczne. Od disco, italo disco, po house i deep house. Także będzie italo house, a nawet odrobina techno. Na powitanie słyszymy popularną w latach 80. francuską grupę Magazine 60. Zapraszam do słuchania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. real close to mine. We're gonna shake, shake, shake, for sure you'll be mine. Tonight, tomorrow, the next day too. It don't matter, baby, whatever you do. Let's take a love break, it's just me and you. Totally awesome when we get through. Don't you love it, don't you love it? Ooh, I love it. Don't you love it, don't you love it? Ooh, I love it. Love it when you shake it, hate it when you take it. Love it when you wanna take a love break. Ow. Love it when you shake it, hate it when you take it. Love it when you wanna take a love break. Okay, we're gonna keep doing this till we get tired, for sure. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. I'd ask you to make me fly. Also change this dirty city into a rose picture garden. To make me fly, also change this dirty city into a rose picture garden. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dzisiejszym secie DJ-skim pojawiły się nagrania takich artystów jak Nucleus w nowej, niewydanej nigdy wersji szwedzkiej formacji Dropout Orchestra, klasyk brytyjskiego acid house Bomb the Bass oraz nagranie legendarnej disco grupy Salsoul Orchestra. Nazywam się Norbert Bożym i po 23 zapraszam na kolejną godzinę setu DJ-skiego.